Book 2 خمسة أوت أوت البلدان واللغات أورساغوك إش نيالفك أورساغوك إش نيالفك جون من لندن جون لندني جون لندني تقع لندن في بريطانيا العظمى لندن نوج بريطانيا بون بون لندن نوج بريطانيا بون بون هو يتكلم الإنجليزية ő angolul beszél ő angolul beszél. Maria min Madrid. Maria Madridi. Maria Madridi. تقع Madrid في إسبانيا. Madrid Spanyolországban van. Madrid Spanyolországban van. هي تتكلم الإسبانية. Ő, nője vagy leány, spanyolul beszél. Ő, nő, lány, spanyolul beszél. Peter wa Marta min Berlin. Péter és Márta berliniek. Péter és Márta berliniek. تقع Berlin في ألمانيا. Berlin Németországban van. Berlin Németországban van. هل أنتم تتكلمان الألمانية؟ Beszéltek mindketten németül? Beszéltek mindketten németül? London عاصمة. London egy főváros. London egy főváros. Madrid و Berlin عاصمتان أيضا. Madrid és Berlin is főváros. Madrid és Berlin is főváros. العواصم كبيرة وصاخبة. A fővárosok nagyok és zajosak. A fővárosok nagyok és zajosak. تقع فرنسا في أوروبا. Franciaország Európában van. Franciaország Európában van. تقع مصر في أفريقيا. Egyiptom Afrikában van. Egyiptom Afrikában van. تقع اليابان في آسيا. Japán Ázsiában van. Japán Ázsiában van. تقع كندا في أمريكا الشمالية. Kanada Észak-Amerikában van. Kanada Észak-Amerikában van. تقع Panama في أمريكا الوسطى. Panama Közép-Amerikában van. Panama Közép-Amerikában van. تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية. Brazília Dél-Amerikában van. Brazília Dél-Amerikában van. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.